มัทธิวบทที่19เมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนมหาชนติดตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาทั้งหลายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์โดยทูลถามว่า ผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม ่พระองค์ตรัสตอบว่า ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย พวกเขาจึงถามพระองค์ว่า ถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสสั่งให้ทำหนังสืออย่าให้ภรรยาแล้วก็อย่าได ้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า โมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าภรรยาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นแต่ว่านางเป็นชู้กับชายอื่น พวกสาวกทูลพระองค์ว่า ถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่แต่งงานยังจะดีกว่า พระองค์ทรงตอบว่า ไม่ใช่ทุกคนจะรับคำสอนนี้ได้ยกเว้นคนที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นเพราะคนที่เป็นขันธีตั้งแต่เกิดก็มีคนที่มนุษย์ทำให้เป็นขันธีก็มีคนที่ทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครรับได้ก็ให้รับเอาเถิด เวลานั้นมีคนพาเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์และทรงอธิษฐานแต่พวกสาวกต่อว่าคนที่พาพวกเขามาพระเยซูตรัสว่า จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น เมื่อพระองค์วางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นนี่นะมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร ์พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว ้คนนั้นทูลถามว่า คือพระบัญญัติข้อไหนบ้าง พระเยซูตรัสว่า อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ชายหนุ่มคนนั้นทูลพระองค์ว่า ข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามา เมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมากพระเยซูตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกพวกท่านอีกว่าตัวอู่จะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัศจรรย์ใจมากจึงทูลว่า ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได ้พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่า สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า พวกข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดตามพระองค์มาแล้วพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง พระเยซูตรัสว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมนุษย์นั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์นั้นพวกท่านที่ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์12ที่พิพากษาชนอิสราเอล12เผ่าและทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่นา เพราะเห็นแก่นามของเราคนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์ด้วยแต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก